ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بیان دا صفت دا استقامت دے چی آغا دعوت الاللہ دے. پا دی آیتوں کی دا دعوت الاللہ دا پارا آداب بیانی گی. پا دی آیت کی دری آداب دا غین بیان شویدی. کلا چی تا دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت ورکے نو دا غیر پارا آداب دی. اولنے آداب دا بیانی گی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ الاللہ یعنی دا اللہ تعالیٰ توحید طرف تا دعوت ورکول نیت بری خالص دا گئی چا اللہ تعالیٰ را نراضی شی. او دویم وعمل صالحا کتا دا غواڑی که یو داعی دا حق واڑی چی زما پا دعوت کی اثر پیدا کی اللہ تعالیٰ او زما دا خبری پا خلکو بانی اثر وکی نو دویم وعمل صالحا نیک اعمال چی کم یو داعی دا حق سمرا نیک عملی لاغی پا خبرو کی اثری او د چاچی په خپل عمل نه دا غي په خبرو کې بیا اثر نه. او دریم وقال انني من المسلمين اول دی خبرې ته ضرورت نشته ری کستانه بیا چاته پوسوکا ته د الله تعالی د دین دعوت کې نستانه به خلق د ته پوس کې چې تر چا سره تعلق ساتي رکه می ډلې سره وای زره مسلمانانو د ډلې سره تعلق ساتمه مزه مسلمان یم ور ایستا څه خبره ده مارته د الله تعالی دین بیان. نن سبا خدا نور ډلې پړې دي یو ډله ده بل ده اغه یو د وی تکبیر کوي اغه بل د بری تکبیر کوي په شان د يهودو د نصارو باندې اغه یو ډول وای وای زه په حق باندې يم زه به جنت ته ځم اغه بل وای وای تر جهنم په منځ کې وای یا په یخ کې زه په جنت کې يم یو بل سره په جنت کې نه پریک دي. نن سوا داسې ډېر پیدا شوې دي نو وقال انني من المسلمين کده دې ضرورت راغې او ستانه چا پوښتنه وکړه چې ته دا بیان کې خو یاره تر کومې ډلې سره تعلق ساتي وایه زه د مسلمانانو د ډلې سره تعلق ساتمه بس د الله تعالی کتاب مې ورته بیان کا ولې څه خبره شته دی. نو درې آداب بیان شول په دې آیت کې ومن احسن قولا او څوک ډیر زیات ښایسته دی په وینا کې ممن دغه چانه دعا الاله چې دعوت ورکوي توحید د الله تعالی ته دعا الاله بالتوحید وعمل صالحا او عمل کی طریقہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی وقال وید اننی من المسلمین یقینا زر مسلمانان درډل نه ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینه عداوت کان هو ولی حمیم. دی آیت کے اللہ تعالی دو آداب بیانای لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ځان پوی کوي پریوانی درم اصل اورم ادب داده داعی د حق له بکار دی چاول حسن او سیئ او پیجنی څوک چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي نو اول پیدا لازم دی چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی اول به دا پیژني او دویمه دا چې په ځان کې به ښه اخلاق پیدا کړي د داعی د حق دپاره دا پنځم اصول پنځم اصل دا دی چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي ښه اخلاق په ځان کې پیدا کړي. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ او برابر نشي کېدلی ښه ولا السیئۃ او نه بد بد خا او بد دا برابر نشی کېدلی بلکې دا جدا جدا سیزونه دي. نو حسنه څه شی دی؟ توحید د الله تعالی. صحیح څه شی دی؟ شرک دی. حسنه څه دی؟ سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. صحیح څه دی؟ هغه بدعات دي رسومات دي. سیئه حسنه خوش اخلاقي ده او سیئه چې بد اخلاقي ده بدینی ده. اتبع بالتی د پکوه ته بدو لره بلتی په هغه طریقه باندې هی احسن چې ښایسته ده. د دې تقریبا درې څلور ترجمه دا مخکې بار بار بیان شوې دي په قرآن کې به درس کې بیان شولې اې اتبع بالتی هی احسن د پکوته په هغه ښه طریقه باندې هغه غلطي لره په توحید باندې د پکوته شرک لره او یا د حسنین هی احسن نه مراد تینې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه لره په هغه باندې د پکوته شرک او بدعات لره یا په ښو اخلاقو باندې بد اخلاقۍ لره وغیره وغیره. فاذا الذی بینک و بینه وس دا نتیجه ذکر کئ په دې طریقه باندې چې کله داعی د حق دعوت ورکی نو فیض الذی بینک و بینه نو هغه څوک چې په مینستا کې او بینه په مین دغه کې عداوت او دشمنی ده کانه ولی حمیم نو گویا کې هغه دوست دی حمیم مخلص داغه به مخلص او ګرم دوست بشيستا. نو په دې طریقه باندې کله چې دې آداب او لحاظ ساتلی شي نو ستاغه دشمنان به دوستان شي. دې کې یو زبردست سوال او داغه جواب ولی په دې آداب باندې ټولو پیغمبرانو عمل کړی او پابندی کړی و کنه او بیا خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم الان کې دا نبی علیه السلام دشمنان چې دیغه دوستان نشول نو تاس به جواب وکئ بینک و بینه عداوتن، مراد د دېنه هغه دشمن دی چې د جهل د چې جاهل دی او ستا دشمن دی، د جهل د وجې نه ستا دشمني کوي، نو هغه به ستا دوست شي. او د نبی صلی الله علیه وسلم په بیان باندې کوم خلک دوستان شوي نه دي، نو د هغې نه مراد زدیان او عنادیان کاپیران تي مراد دي. نو عنادیان او زدیان او کاپیرانو ته ښه اخلاق نه که چاپی کې ورسره کنه هم ایمان نه راوړي. هغه چاپی کول څه کې که هغې له لږ څه خرچه وله ورکوي بیا هم ایمان نه راوړي، زدیان عنادیان دي. او چې د جهل د وجې نه څوک کاپیران شوي دي او ته ورته الله تعالی دین په دې طریقه باندې بیان کړي، نو هغه ایمان نه وړي. نو دغه تفصیل شو. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها او نشور کېدل د خصلت ها ضمیر راجې دي اتبع بالتي هي احسنت وما يلقاها او نشور کېدل د خصلت چې هغه په خو باندې بدای د پکول دي الا الذين صبروا مگر که چې کسانو ته چاغي صبر کړی دي وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او نور پر لکیږي دغه خصلت الا ذو حظ عظيم مگر اغلوی برخی والته اغلوی برخی والته و دغه خسته تور پلکیږي بل چاته نه ور پلکیږي. د لوی برخی خاون څوک دی؟ اغه جنتی دی. یعنی لنډه دا شوله چې ښه اخلاق چلول در جنتی صفت دی، ښه اخلاق چلول در چا صفت دی؟ در جنتی صفت دی. او ما یلقاها الا ذو حظ عظیم نو مراد جنتی انسان دی. نو جنتی انسان ته الله تعالی ښه اخلاق ورکوي. او د الله تعالی پیغمبر دا ویلیو نبی صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه وې د الله تعالی پیغمبره زیات خلک به جنت ته پسه باندې دي، وې په خو اخلاق باندې او د الله تعالی نه پیاره باندې، وې جهنم ته زیات خلک پسه باندې روان دي. وې الفم او الفرج، یو د خلی په وجه باندې او دویم د عورت په وجه باندې، په دې باندې به خلک زیات جهنم ته دي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ښه اخلاق نصیب کړي. و ایما ینزغنک من الشیطان نزغ، دا شپږم ادب الله تعالی ذکر کوي د داعی د حق لپاره. کله چې مخالفین تا ته کندلیو کې بد ردی وای نو شیطان به تا ته راشي او تا ته وای مړه چې تا ته یوه کندلیو کې تو ته درې کوه، او تا چې مړه ستا خبره نه مني څه تندر پې لګې خو ځکه نه د ګریوان ته لاس واچوه یو څو سپیړې ووهه چې دای مني که نه مني، نه نه داسې مه کوه. کله چې تا له دعوت په وخت کې غصه راشي نو کندلې به نه کې، جګړې به سره نه کې، بلکې اعوذ بالله وایدار شیطان وسوسې دي د لپاره چې په اعوذ بالله باندې شیطان و تختی داسې کار وکړي. و ایما ینزغنک من شیطان نزغن، او که ورسیږي تا ته شیطان د طرف نه نزغن څه وسوسه. نزغن تفسیر مواردی وی الغضب، تا له غصه راشي، او تفسیر مواردی وی الوسوسه، تا ته وسوسه راشي. و حدیث النفس، او ستا پرې زړه کې یو خبره راشي، یو وسوسه راته راشي، شیطان د ته وسوسې واچوي یا درته غصه راشي. نو فاستعذ بالله، پناهی غواړه په الله تعالی سره، اعوذ بالله وایه، انه هو السميع العليم، دغه الله تعالی هر څه اوري، په هر څه باندې پوهه دی. د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې دوه کسانو، نو هغې د یو بل سره جګړه راغلله، او دغه یو دا رنګ تک سور شوی او دا رګونه د مرۍ چې دا راپړسېدلی د غصې د وجې نه. نبی علیه السلام ما تر دې علاج معلوم دی، که دا اعوذ بالله وای دا شیطان به تېو تختي. د غصې علاج دغه دی، کم ځای کې غصه شوی هغه ځای پرېږ د بل ځای ته لاړ شه، ناسې ودرېږه، ولاړې روان شه، یا ولاړې کېنه سمله، اوبه وسکا، او اعوذ بالله وایه، نو بس په دې باندې به ستا غصه ختمه شي. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دلایل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانېږي. ومن آیاته، او بعضې دلایل توحید الله تعالی نه، الليل شپه ده، والنهار ورځ ده، والشمس والقمر نور او سپوږمۍ دي، لا تسجدوا للشمس سجدې مه کوئ نور ته، ولا للقمر یو نه سپوږمۍ ته، واسجدوا لله سجدې وکئ الله تعالی ته، الذي هغه ذات خلقهن چې پیدا کړي دي دغه، ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې خاص تاسو د الله تعالی عبادت کوئ، نو که د الله تعالی بندگی کوئ نو بیا د نور او سپوږمۍ وغیره وغیره د دې څیزونو بندگی مه کوئ، بلکې صرف د الله تعالی بندگی وکئ. فإن استكبروا، دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي، څوک چې د تکبر او د لویۍ د وجې نه الله تعالی ته سجدې نه کوي، الله تعالی هغې ته زجر بیانوي. فإن استکبروا، نو که چېرې دوی لوی وکړله، فالذین عند ربک، نو هغه کسان چې ستا د رب په خوا کې دي، د دې نه مراد ملائک د الله تعالی دي، که دا خلک الله تعالی ته سجدې نه کوي نو نه دي کوي کنه، دا الله تعالی سره کوم ملائک دي، یسبحون له باللیل، پاکي بیانوي د الله تعالی لپاره د شپې او نهارې د ورځې، وهم لا یسأمون، او هغه نه ستړي کېږي، هغه ستړي کېږي هم نه. دا ملائک د الله تعالی داغي دا تسبیحات دا غیر پر دا سری لکه انسان چې ساخلی نو انسان د سا پاغستو باندې ستړی کیږي. مخکې تاسو ته ما ویلو دا تفسیر په حواله باندې غالبا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کم یو تفسیر لیکلیو چې انسان په ورځ او شپه کې په سلیریش گینټو کې انسان سلیریش ذره ذره سا اخلی سلیریش ذره ذره دا سلیریش ذره دا دولس ذره ذره د ورځې او دولس ذره ذره د شپې په دې باندې انسان نه ستړی کیږي. نو دغسې د الله تعالی ملائک چې تسبیحات وایي هغه پرې باندې ستړی کیږي. د ملائکو لپاره تسبیحات داسې دي لکه د انسان لپاره سا اخیستل، نو په دې باندې خو انسان نه ستړی کیږي. وهم لا يسأمون او دیو نه ستړی کیږي. ومن آیاته بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې وګورئ د الله تعالی قدرت ته. الله تعالی د بر طرف نه باران نه اوری ازمکه وچی نو ازمکه په هغې باندې تازه شي او بیا ازمکه بوږه شي په هغې کې شین کې راوټو کیږي. الله تعالی دا کار کولی شي، نو الله دغه بل کارم کولی شي چې په قیامت کې تاسو دوباره ژوندي کی دغه هم الله تعالی کولی شي. و من آیاته او بعض دلایل توحید د الله تعالی نه انک تر الارض هغه دار چې یینې ته ځمکې لره خاشعه وچه. تفسیر جلالین لیکلی خاشعه چرته دا معنی ونه کوي چې عاجزه عاجزه معنی نه ده. خاشعه تفسیر جلالین وای یابستن لا نبات پیها ځمکه بالکل وچه ده پهغې کې شینکي نشته ری. فاذا انزلنا علیها الماء نو کله چې راوره مونږ په هغې باندې اوبه د باران احتزت نو هغه تازه شي وربت او رابوږه شي خوشتشی رابوگشی پستشی. ان الذي احیاها یقینا غزات چی تازه کړی د غزمکی لره لمحی الموت خامخا جوندی کون کړه مړ لره دغه الله تعالی به مړ جوندی کئ. انه علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پر چیز باندې قدرت ولده. ان الذين یلحدون فی آیاتنا دی آیت ک الله تعالی ذکر کئ زجر ملحدین د قران کریم ته او دا آیات متعلق دی رمخ کی آیات سره دا غی سره ولګوی نو الو پدی باندې پوی شي د شپګشتم آیات سره دا آیات ورګوي نو الو پویږي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران او وای کافران چې د قران ته غوږ مګ دی ولغو پیه او شور شغب جوړ کوي پرې قران کریم کې. ان الذين يلحدون في اسمائي اي ان الذين يلحدون في اياتنا دا الله تعالی په کتاب کې الحاد سره اغه د غوږ نه خودل په اغه باندې اعتراضونه کول د قرآن د اورېدو په وخت کې شور شغب جوړول دیره پاره چې نور څه غالب شي او د قرآن د اورېدل هغه مغلوبه شي. پس دا د الله تعالی په کتاب کې سره الحاد دی. نو دا څلوېښتم نمبر آیات به ولګوئ د شپږشتم نمبر آیات سره. ان الذين يلحدون في آیاتنا یقینا کسان چې کګلیچ کوي زموږ په آیاتونو کې نو کګلیچ سره شور شغب جوړول د قرآن من اعتراضونه کول د قرآن په باره کې د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کول بس دیتا ولی کیگی الحاد دا دا اللہ تعالی پیاتون کی الحاد دے. لا یخفونا علینا نو اللہ تعالی اس دا غیر پار سزاگانی جگر کئی یو دیو نشی پٹی دلی زمانگنا لا یخفونا علینا دیو نشی پٹی دلی زمانگنا آمو پس سرینو لکلی دی چی دا اللہ ننشی پٹی دلی سمانا دا فنو جا زیهیم اللہ تعالی ویزا بول سزاور کما افم یل قافین ناری آیا آغا سوک چی اغر دولیشی پا اور کی خیرون اغور دیں اما یاتی آمینن او کنا هغه څوک چې هغه راشي هغه به راځي امن والا وی یوم القیامت ر قیامت په ورځ باندې نو الحاد کوونکی هغه به جهنم ته وغورځولی شي پړ مخ به جهنم ته وغورځولی شي. او څوک چې د الله تعالی کتاب اورېدلی په هغې باندې عمل کړی نو هغه به د عذاب د جهنم نه امني په قیامت کې. نو ایدا دواړه برابر کېدلی شي نه دواړه برابر نه شي کېدلی. اعملو ما شئتم اعمل کوي چې تاسو خوښه شي اعملو ما شئتم دا امر د پاره د زجر او دا امر د پاره د تهدید دی. ابن کثیر رحمت الله علی هغه ګورې دی چې هغه وی وعید اعملو ما شئتم بلې کې وعید دی. ما شئتم من خیر و شر انه عالم بكم وبصير باعمالكم تاسو که خیر کار کوي او کبد کار کوي نو الله تعالی په هغه باندې عالم دی. الله تعالی تاسو لئنی نو الله تعالی به دغه بدله درکئ. اعملوا ما شئتم وعید تفسیر تفسیر ابن کثیر لیکلی دی دا وعید دی. او تاسو ته مخکې ما بار بار دغه مثال ذکر کا یو سړی دی دغه اولاد دی کشران دی هغه یو بد کار کوي نو هغه اکثر ته هغه مشر سوی وایي زه تی کوه زه تی کوه دغه څه معنی چې لکه او تی کوه هېڅ په پتا باندې نه نانا ته یو که زبر سره ګورم. نو الله تعالی وی ذات کواته سکینو کوي کني کار دیو کنه هم به تویني او کبد کار دیو کنه هم به ویني. انه بما تعملون بصير یقینا الله تعالی فاغ عملون ما یتاسه کوي بصير لدون کړي. ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی ملحدین دا قرآن کریم تا او بیا صداقت دا قرآن کریم بیانی گی صداقت دا قرآن کریم او سلور صفات دا قرآن کریم بیانی گی ان الذین کفروا یقیناً کسان جی کفر کرے بی ذکر پا قرآن ماننے دا قرآن نا انکار کئی دا قرآن دا حاکمیت نا او دا قرآن دا قانون نا انکار کئی لما جاہم کل چراغ دیوتا نو دیدے کی پی عبارت کی تقدیر دے کرے چو تو قرآن نہ گئے کو پر پیو کا نو دیو تبا دی دیو ہلاک دی یا فیعذبونا دیو تبا عذاب ور کلیشی فیعذبونا پس دیو تبا عذاب ور کیدلیش. و انه لکتاب عزیز سلور صفات دا قرآن کریم بیانی گی صداقت دا قرآن کریم. و انه لکتاب او یقینا دا قرآن کریم خامخا کتاب دے عزیز عزت من عزیز غالب دے عزیز عزت مند دے اللہ تعالیٰ پنیز باندے یا عزیز بے مثال او بے نظیر کتاب دے تو دے نظیر او دے مثال نشترے او عزیز ماندار چے دے قرآن کریم مقابلہ سکنی شکولے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ نشرات لے دتا باطل من بین یدیہ دے مخی طرفنا ولا من خلپی او ندو رستنا دے نمرات چے دے دا دو طرفونا بیان شوی دی مپسرین لکلی دی مراد درین ہر جہت تی مراد دی در قرآن کریم مقابلہ دی یو طرف دنش کیدلی لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلپیه در یو طرفنا دی تا باطل نشرات دلی در باطل نمراد تشیده بیا مپسرینو داغی دری توجیحات بیان کری دی یو دا باطل نمراد پا دی آیات کی تغییر و تبدیل تی مراد دی لا یأتیه الباطل من بین یدیه نرازی دی قرآن کریم تا پدی کی تغییر او تبدیل نشرات للے دا حس یو طرف نا پدی کی تغییر او تبدیل نشرات للے یو مانا دوی مپسرین مانا کری دا باطل نمرات پدی کی تکذیب دے دا قرآن کریم کا سوک دروغ جن کئی خلی کن دا دروغ جن کے دلے نشی نسبت دا دروغ بوتا خلق کئی خلی کن دروغ جن کورے نشی او درے مپسرین لکلی دی پدی آیات کی باطل نمرات اغا غٹ باطل تی مراد دے شیطان تی مراد دے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ کلچ قرآن بیانی گی شیطان تی تختی کلچ اذانون کی گی شیطان تختی ولہو ذراتن تیزونا چی روانی او شاتا قتل ام نشید اللہ تعالی پیغمبر دا غویلی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ نشرات لے دیتا باطل یعنی شیطان نمخی طرف نا ولا من خلپی نشار طرف نا یعنی دہیز طرف نا تنشرات لے تنزیل من حکیم حمید تنزیل نازل اول دری قرآن کریم من حکیم دا آغا ذات دا طرف نلی چه حکمتون وارا دے حمید سائل شوی ذات دے دا آغا ذات دا طرف نازل شوی دے ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبل کا ان ربک لزو مغفرت وزو عقاب علیم دی آیت کے اللہ تعالی تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا آیات دو تفسیرون لی دان پی پویا کئی ما یقال لکا نبویلے کی گیتا تا دی مخالفین دا طرف نا الا ما قد قیل للرسل مگر آغا چی مخکینو پیغمبران تا ویلے شیو مخکینو پیغمبران تا بخل کو سویلے دا مجنون دے لیوانے دے دا پاگل شوی دے دا ساحر دے دا کاذب دے دروغ جن دے مرد دا دماغ کار نکی نو پا مخکینو پیغمبران مانی چی کم اعتراضون شیو ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل اقا بتا تا ویلے کی یو بل معنی مفسرین بیان کړی دا ډیر زیات بهترین معنی ده ما یقال لک نو لکیږي تا ته د الله تعالی تر طرف نه الا ما قد قیل للرسل مگر هغه چې مخکینو پیغمبران ته ویل شوی دي مخکینو پیغمبران ته وحی کیدل د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې د الله تعالی توحید او د الله تعالی دین نو دا خلق به تا ته لیونی وای خو نه ته لیونی نه بلکې تا ته د الله تعالی تر طرف نه وحی کیدل شي نو یا ما قد قیل للرسل مراد تفسیر جلالین وی تکذیب او استهزاء او پیشاړی مسخری لیوانه داتی مراد ده او دویم قول مبصرین داره چې الا ما قد قیل للرسل مراد داره چې مخکینو پیغمبران ته وحی شوی و نو تا ته به هم وحی کیږي د الله تعالی طرف نه ان ربک یقینا رب تعالی ذو مغفرت خاوند بخنه کون کړي دا الله تعالی خامخه بخنه کون کړي للمؤمنین تفسیر جلالین وی الله تعالی مؤمنان ته بخنه کوي و ذو عقاب علیم او دا خاون او مالک تی دا ادا سخت درناک عذاب لیل کافرین کافرانو تا اللہ تعالی سخت سزا ورکی او مومنانو تا اللہ تعالی دا غی گناہونا ماب کئی ولو جعلناہو کچر تا نازل کڑا یمونگا دا قرآن کریم ولو جعلناہو قرآنا اعجمیا کچر تا مونگا نازل کڑا دا کتاب قرآن اعجمیا پا عجمی جوا کی پا دی آیت کے اللہ تعالی جواب کئی دا شبہی دا مشرکانو ہر کلچ قرآن کریم او دا قرآن کریم او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت بیان شو نو کافرانو منکرینو اعتراضو کا وی تا چی پا دی عربی کی لگیای دا دین معلومی گی دا چی تا پا خپل عربی نو دا ترش پی سوچ پی کرکی رزان نجوڑے خپل زبان خور سوک جلو لیشی کنا پا خپل زبان کی مضمونم لیکلیشی خلق نوی مونگ بتا علا اومنو چی تا دا قرآن کریم پا عجمی جمع کی راوڑی تا پا عجمی کی بیان کا مونگ با اومنو چی دا پیغمبر عربی دے او قرآن پا عجمی کی دے نو دا زان ننده جوڑ کرده وس خو منکرین به وس خو زمونږ یقین دي چې تازه نه جوړ کړی ځکه تم عربي او دا قران په عربي جواب کړي الله تعالی په دې آیات کې جواب کړي الله تعالی په دې آیات کې الله تعالی جواب کړي دغه کچرتا وس خو تاسو یو اعتراض کوي کچرتا قران په عجمی جواب کې نازل شوی نو تاسو بیا دوه اعتراضونه کولای یو اعتراض هم دا کولای چې د دې په وضاحت سره دا قران ولې نه دی بیان شوی ذکا پا عجمی جبا کی وضاحت دومره نشته رې لکه څومره چې وضاحت په عربی جبا کړي دویم دا بیا به تاسو دا اعتراض کولای چې دا عجیب پیغمبر دی په خپل عربی دی او په عجمی جبا کې قران نه وړي دی نو الله تعالی په یوې کې رن نو څوک د خلاصي نه دی بیا هم دغه خبره کولای وس یو اعتراض کوي او بیا هم دوه اعتراضونه کولای یو اعتراض هم دا کولای چې دا په وضاحت سره نه بیان شوی ځکه په عجمی جبا کې دومره وضاحت نشته لکه څومره چې په عربی کړي دویم دار چې تاسو ویل چې دا څنګه عجیب خبره ده دا قران چیرې په عجمی کړي او دا پیغمبر چیرې د عربی دی نو بیا موږ دا دوی اعتراضونه کول نو الله تعالی چې دا یو اعتراض کوي نو قران می په دې عربی کې رانه ځل کړي تاسو مخکې ما ویلو هغه سړی په لار باندې روانو یو سره زوی او په خر سره نو خر یې د پړې نه نیولې او دغه سره روانو نو په یو خلکو باندې ورتیر شوله وی دې قمقلانو ته وګورئ وی خر هسې روان کړی دی دا خر چې دی تش دی دوی پیاده روان دي خو دې خر باندې سوریږي ولې نه نو دواړه پې سواره شوله په خر باندې دواړه سواره شول لږ مخکې ته نور څه خلک وو چې کله د هغې په خوا باندې ورتیر شو وی دې قمقلانو غوایانو ته وګوره وی یو خر دی دوه کسان پې سواره شوي دي نو بیا ترې راکوش شوله او مشوره یې وکړله وی زدا یو به سور شو دا یو به لاندې اسی به روان یو جو پلار سور شو بخر باندې کله چې لګه خولاړ نور خلکو وی دې قمه کل پلار ته وګره وی وړو کله کې پیاده روان کړي دي خر ول پړې پړې ول ور کړي دي خر او هغه نیولې او په خپل به سور شوه دي وړو کله کې پیاده روان کړي دي وی زدا به تر کو شو مغزوی په سور کې بخر باندې او مخ ته روان دي چې نور خلکو نه وی دې قمه کل ته وګره وی دغه وی زوی چیرې دی خو زوی دی وی څه پلار خونه دی پلار چیرې په خپل روان نه پیاده زوی چیرې په خر باندې سور کړی وی دا خو په کار دا و چې دا پلار په سور شوی نو په یو کې د خلاصی نه الله تعالی وی چې دغه اعتراض موکه چې دا پیغمبر کدار په عجبی جبه کرا شي نه دا بخی الله تعالی وی کدا په عجبی جبه کرا غلی نو بیا به یو اعتراض نه کولای بلکې بیا مون دوه اعتراضونه کولای ولو جعلناه قرانا كشرت نازل کړه مونږ داغه کتاب قرآنی کریم اعجمیا په عجمی جوا کې لقالو نخامه خدیو بویل لولا فصلت آیاته ولی جدا جدا نه دی بیان شوی ولی په وضاحت سره نه دی بیان شوی آیاتونه د دې اعجمی آیا دا کتاب عجمی دی و عربی او دا پیغمبر عربی دی دا خو ډیره زیاته عجیبه خبره ده قل تو پیغمبر هو للذین آمنوا دا قرآنی کریم داغه کسان دپاره چې ایمان راوړلې هدن هدایت دی تفسیر جلالین لیکلی دی هدم من الزلاله دا هدایت دی د گمراهی نه و شفاون او دا علاج دی او و شفا من الجهل و دی قرآن کریم معنی د جهل تیری هغه بالکل ختمیږي او په دی قرآن کریم معنی زلالتونه او گمراهی هغه په ختمیږي والذین لا یؤمنون او کسان چې ایمان نه راوړي په اذانی مقرن نو دا غیب غوګونه کې وقرن درنواله دی دا غیب غوګونه کې بوج دی و هو علیهم و هو او دا قرآن کریم علیهم پا غیبانی عمن حجت دی دا قرآن کریم با پاغوی باندې پا قیامت کی حجت چی القرآن حجت لکا او علیکا و هو علیه مع من دا عمن مراد چیرے رنوالی تی مراد دے دا دین مراد چیرے حجت تی مراد دے تب مپسرین لکلی دی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی و هو علیه مع من یعنی لا یهتدون الى ما فیه من البیانی پا دی قرآن کریم کی جی کم وضاحت بیان شوی دے نو دیو آغی طرف تا ہدایت نمومی پا آغی بانیزان نپویا کی اولائک دا کسان ینادون من مکان بعید اواد باوکر لشدیو تا من مکان بعید دا غزدی لرینا ینادون اواز کی دل شدیو تا من مکان بعید دا غلری زینا دو مطلبونا مپسرین بیان کری دی یو مطلب داری آیات دا دی اللہ تلاوی دا کافران او دا بیدین خلق چې دا قرآن کریم نمانی نو دا غی مثال دا سی دی لیکن یو سڑی دی وغا دیر زیاد لری دی او دا لری نو تبل کس شغی وحی نو هغه داغه په خبر باندې پویږي نه نه پویږي یو دویم قول لم پسرینو ذکر کړی دی وای دی کی وای دا یونا داونه من مکان بعید وای دا قیامت سره تعلق ساتي دیو ته په ناکار اوازونه باندې په قیامت کې دلری نه تب اوازونه کېدل شي ملائک به توازونه کوي نو کله وته ای کافرا دلری نه به توازونه کوي نو کله وته ای منکر د قران کریمه او کله وته وای چې اے مسخری کا ان کیا پا قرآن کریم پسے پا بدو بدو الفاظ من بیادی تا خدا سوی تا خدا سوی تا خدا سوی یونا دونا من مکان بعید نو یا دا قیامت سر لگی او یا دنیا سر لگی دا دو توجیحات من پسرینو بیان کردی